ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹੋ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ آج اکتوبر سن 2010 کی 31 تاریخ اور اتوار کا دن ہے. درس قرآن کریم کا آغاز سورہ القلم 68 سورت کی آیت نمبر 34 سے ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم فنجعل المسلمین کالمسلمین مالکم کیف تحکمون. پس منظر ان آیات کا سابقہ درس میں آ چکا. بات بتانے کی یہ تھی کہ جو لوگ باغات کے مالک ہوتے ہیں, باغات اشارہ ہے سہولتوں اور نوما کی فراوانی کا, اگر وہ ان لوگوں کو جنہیں یہ سہولتیں میسر نہیں کچھ نہ دیں, ان کا خیال نہ رکھیں, تو قدرت میں ایسے انقلابات آتے رہتے ہیں, ایسے حالات واقع ہوتے رہتے ہیں جن سے وہ نعمات چھن جاتی ہیں اور یہ لوگ صاحب نعمت جو ہیں یہ بھی محروموں کی فہرست میں داخل ہو جاتے ہیں. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں کو کسی بھی سبب سے وراثت میں یا ان کی اپنی کمائی کے سبب سے کچھ سہولتیں میسر آ جاتی ہیں, وہ انہیں یہ نہ سمجھے کہ ان کی اپنی ہے. قدرت کا عطیہ ہے. تو جن لوگوں کو یہ چیزیں میسر نہیں, اکیلے رہ گئے ہیں, کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں, ان کے چلتے کاروبار رک گئے ہیں, ایون جسم و جان کھڑی ہوتی ہوئی معلوم ہوتی مسکین, تو ان کا خیال رکھیں, اپنی اس کمائی میں سے, اپنے ان وسائل میں سے, اپنی اس فصل میں سے وہ اگر آ جاتے ہیں تو ان کو منع نہ کریں, ان کو دیں. قرآن کریم نے کہا ہے کہ جس دن کوئی فصل کٹتی ہے وہ آتو حق ہو یوم حساد ہی, تو خدا کا اس میں ایک حق ہے, زمین خدا کی ہے, وہ بیج خدا نے دیا ہے, بارش اور پانی خدا دیتا ہے, سورج کی روشنی خدا دیتا ہے, انسان تو صرف اپنی محنت کرتا ہے کہ ہل چلایا اور بیج اس میں ڈال کے خدا کے سپرد کر کے چلا آیا, تو جو کچھ اس میں پیدا ہوتا ہے وہ اپنے ہی حساب سے اس کا حساب لگا لے کہ اس کا کتنا ہے کیا اور اللہ کا کتنا ہے. تو وہ جو اللہ کا حق ہے, اللہ کا حق اللہ کو تو کچھ نہیں جاتا, وہ حق اس کا ہے اس کی مخلوق کے لیے جس کو اس نے پیدا کیا. تو کہا کہ یہ اس کی مخلوق کا حق نہ بھولیں, جس دن فصل کاٹیں تو اس کا حق اسی وقت ادا کریں. اور جو لوگ جس کی یہ پیچھے باغ والوں کی مثال دی گئی تھی, یہ سمجھتے تھے کہ باغ ہمارا ہے, آج کوئی مسکین نہ داخل ہو, جب وہ وہاں گئے تو اتنے میں وہ یاد پھیر گیا تھا پھیرنے والا, تو محروم رہ گئے. تب پتہ چلا کہ محرومیت میں کیا حال ہوتا ہے. جب ان کے لیول پہ آئے نا جو محروم رہ جاتے ہیں, جس کے جسم و جا کا رشتہ منقطع ہونے کو ہوتا ہے اور وہ چلتی ہوئی گاڑی رکتی ہوئی نظر آتی ہے, پھر پتا چلا کہ کیا ہوتا ہے. چلیے پتا اس پتا چلنے کے بعد بھی اگر عقل آ جائے اور انسان واپسی کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ امکان ہے, لیکن عذاب اسی طرح آیا کرتے ہیں. پھر عذاب سے مراد ہم تنگی لیتے ہیں, دشواریاں لیتے ہیں. اصل میں زندگی کے بے چس ہو جانے کا نام ہے, زندگی میں لطف ہی نہ رہے. تو کذالک العذاب, یہ کہا کہ اس دنیا کا عذاب یہ ہے, ولا عذاب الآخرت اکبر. وہ جو اگلا دور آنے والا ہے اس کا عذاب اس سے بھی بڑا ہوگا. ظاہر ہے کہ یہاں تو ایک وقت مقرر ہے, اس کے بعد وہ یہاں کا عذاب ختم ہو جائے گا. وہاں شروع ہوگا تو ختم ہونے میں نہیں آئے گا, مسلسل رہے گا. لوگ کانو یعلمون, اے کاش کہ وہ لوگ اس بات کو جانتے, علمی بنیادوں پر دیکھتے کہ یہ کیا ہو. اس پس منظر میں یہ پچھلے درس میں دو ایک آیات کا حوالہ میں نہیں دے سکا تھا, وہ آپ دیکھ لیں 13:34, ولا عذاب الآخرت اکبر. کیونکہ یہ تصریف آیات میرے اس درس کا خصوصی موضوع ہے. ایک جگہ آپ کو کچھ پوری باتیں نہیں سمجھ آتی تو دوسرے مقام پہ اس کا دوسرا پہلو سمجھ میں آنے کا. یہ پیچھے تذکرہ ہے کچھ مشرکوں کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں اور بڑی سازشیں کرتے ہیں, اللہ کے رستے سے روکتے ہیں, اور یہ اللہ ان کو گمراہ قرار دیتا ہے. ان کے لیے کہا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ قرار دے دے اس کو کون ہدایت دینے والا ہے. آگے کہا ہے لہم عذاب فی الحیات دنیا, وہاں آیا تھا کذالک العذاب. لہم عذاب فی الحیات دنیا, ان کے دنیا کے جیتے عذاب ہوگا. ولا عذاب الآخرت اشق, وہاں اکبر کا لفظ تھا یہاں اشق کا ہے. سختی کو کہتے ہیں مشقت, آپ کے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے. اشق بہت زیادہ سخت, بے شک آخرت کا عذاب سب سے سخت ہے. وما لہم من اللہ من واق, اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں. یعنی اگر اللہ کے قانون کے مطابق چلیں گے تو تبھی بچیں گے, ورنہ کوئی اور نہیں آ کر بچا سکے. یہ 39:26 بھی دیکھیے, یہ میں پچھلی آیت سے پڑھتا ہوں. کذب الذین من قبلہم, اس سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا, تکذیب کی. فآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون, ان کے پاس عذاب آیا اس انداز سے کہ انہیں شعور ہی نہیں ہوا, پتہ ہی نہیں چلا کہ عذاب وارد ہو گیا. آگے ہے وہ آیت جس کا میں حوالہ دینا چاہتا تھا. فَأَذَاقَهُمْ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اللہ نے ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا. یہ جس کو عذاب کہا گیا ہے, میں نے تین مقام اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ عذاب سے مراد یوں ایک تصور ہوتا ہے جیسے قبر کا عذاب اور قیامت کا عذاب. یہ جو زندگی ہے اس میں جب رسوائی ہوتی ہے, جب زندگی کی شیرینی چھن جاتی ہے تو اس کو عذاب کہتے ہیں. فذاقہم اللہ الخزی فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں رسوائی کا مزہ چکھایا. ولا عذاب الآخرت اکبر, وہ اگلے دور کا, آنے والے دور کا, ہیئر آفٹر کا جو عذاب ہے وہ سب سے بڑا ہے. لو کانو یعلمون, اگر وہ جانتے. یہ حوالے سابقہ درس میں نہیں تھے، آپ ان کو دیکھیے کیسے وضاحت ہوئی ہے کہ کذالک العذاب، عذاب اسی طرح سے آتا ہے. باغ کی مثال تھی، جب وہ محروم ہو گئے، سب کچھ ضائع ہو گیا، تو اس کو کہا ہے عذاب. مسائل حیات کا چھن جانا، زندگی کی سہولتوں کا نہ ہونا، اور آگے بڑھنے کے لیے بس کوئی توانائی نہ ہونا، یہ عذاب ہے. کسی سوسائٹی کا ترقی کی طرف نہ جانا اور کسی ایک اسٹیج کے اوپر اس کی معاشی اور معاشرتی ترقی کا رک جانا، یہ عذاب ہے. پھر قوموں کی کمیٹی آف نیشنز میں قوموں کے درمیان رسوا ہو جانا، کیا کہوں ہونا اس کو، یہ عذاب ہے. ہمیں یہ عذاب، اس نے کہا کہ ان کو شعور ہی نہیں ہوتا کہ یہ عذاب ہے، لیکن زندگی تو پھر اس لیول پہ چلی جاتی ہے. اس کے بالمقابل تذکرہ کیا ہے ایک اور مقام، 32:21 کا حوالہ دیا گیا ہے، ذرا دیکھیں. اور اس میں میں نے بتانا چاہتا ہوں، لعلہم یرجعون. ہاں وہ میں عرض کر دیتا ہوں، 32:21 میں آیت پیش کرنا ضروری تھی. میں شکر گزار ہوں بٹ صاحب کا، انہوں نے نشاندہی کی. بیس سے لیتے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، جو لوگ انسانی پیٹرن سے باہر نکل جاتے ہیں، بے حکم ہو جاتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کی زندگی کی کھیتیاں جلس کر رہ جاتی ہیں. کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، جب کبھی بھی وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اس میں سے نکلیں، اعیدوا فیہا، حالات اس قسم کے ہیں کہ انہیں پھر دھکیل کر اسی میں داخل کر دیا جاتا ہے. اعیدوا لوٹا دیا جاتا ہے، لوٹا دیے جاتے ہیں. یہ حالات وہاں سے نکلنے نہیں دیتے، لوگ وہاں سے اس کو نکلنے نہیں، حالات ہی ہوتے ہیں، لوگ بھی حالات ہیں، ماحول میں یا افراد ہوتے ہیں یا کائناتی قوتیں ہوتی ہیں. وَقِيلَ لَهُمْ، کہنے والے پھر ان کو کہتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ کون کہتا ہے، قیلا یہ بھی مجہول ہے. ان کو پھر کہا جاتا ہے، کدھر کدھر سے کا آواز آتی ہے، دیکھ لیں، یہ آپ اپنی اس قوم میں دیکھیں گے کہاں کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں. قیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون، جس تباہی و بربادی کی آگ کو تم جھٹلاتے تھے کہ نہیں یہ نہیں ہوگی، کہیں ذرا چکھو اس کو. اب ہے وہ، اس کے بعد وہ ہے جو نشاندہی جس کی ہوئی تھی، ولا نذیقنہم من العذاب الادنى، ہم انہیں کریم کا ادنا چھوٹا عذاب ضرور چکھائیں گے. ولا نذیقنہم، نام تقیل کا اور نون ثقیلا اس میں موجود ہے، ہم ضرور بالضرور ان کو ادنا نزدیک کا، ادنا کا معنی کم بھی ہوتا ہے اور ادنا کا معنی قریب بھی ہوتا ہے، جلد ہی ہم انہیں عذاب چکھائیں گے. دون العذاب الاکبر، ایک بڑے عذاب کے علاوہ، یعنی اگر وہ روش جاری رکھیں تو یہاں بھی عذاب آئے گا اور ایک بڑا عذاب بھی اویٹ کر رہا ہے، انتظار میں ہے، وہ بھی ان کو پہنچے گا. کاہے کے لیے؟ اس عذاب سے قبل ایک اور عذاب دکھائیں گے، کذالک العذاب جس کو کہا تھا کہ اس دنیا میں، تو وہ ہے لعلہم یرجعون. یہ عذاب جب ان کو ٹچ کرے گا تو ہوش آ سکتی ہے، جس کے سبب سے وہ اپنی روش میں تبدیلی کر کے جدھر جا رہے ہیں اسے واپس آ جائیں. اسے جو زندگی کے اندر عذاب چھوٹے چھوٹے آتے ہیں، انہیں یوں لائٹلی نہیں لینا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اس کی کیا بنیاد ہے، ہم کیوں اس عذاب میں گرفتار ہوئے، کیوں بار بار اسی میں دھکیلے جاتے ہیں، باہر نکلنے کا راستہ کیوں نظر نہیں آتا. یہ بات ہے جسے وہاں ہمارے زیر نظر درس میں بھی اس چیز کو لایا گیا ہے کہ اثار ربنا ان یبدلنا خیر منہا انا الہ ربنا راغبون، یہ آیت نمبر 32 ہے. تائب ہوتے ہیں، توقع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارا نقصان ہو گیا اس سے بہتر اس کے بدلے میں اور ہمیں دے دے گا. کس لیے؟ انا الہ ربنا راغبون، کہ جس قاعدے کے مطابق اس معاشرے کی ربوبیت ہوتی ہے ہم نے اپنا رخ بدل کے اس طرف کر لیا. ہماری رغبت ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے قانون ربوبیت کے مطابق اس معاشرے کی تشکیل کرے اور اسے آگے بڑھائے. جب یہ رویہ ہو جاتا ہے، اس کو وہاں کہا ہے 32:21 میں لعلہم یرجعون، کہ ہم یہ اس لیے دیتے ہیں کہ شاید وہ جس روش پر جا رہے ہیں اس سے عقل پکڑ کے واپس آ جائیں. بہرحال کہا یہ ہے، اور یہ میں نے سب کا درس میں بھی کہا تھا کہ یہ جس وقت کو نزول قرآن ہو رہا تھا ذات رسالت میں آپ موجود تھے، اور وہ سارے ہی قریش والے چند لوگوں کے علاوہ دوسری سمت میں جا رہے تھے، تو ان کو بھی عذاب آئے. کشین کوئی ہے ایک اس میں کہ یہ لوگ تائب ہو جائیں گے، رغبت کریں گے اس طرف کے خدا تعالیٰ کے نظام میں ربوبیت کی طرف آ جائیں، اس سے ان کے حالات بدل جائیں. یہ عجیب چیز ہے جس کو اس میں دیا گیا ہے. میں آپ کی توجہ ایک چیز کی طرف دلاتا ہوں، ذات رسالت میں آپ مکے میں موجود تھے، ان کو کہیں بتا رہے تھے قریش کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنی قوم کو، کہ آپ ایمان لے آئیں، یہ روش چھوڑ دیں درست ہو جائے گا، ورنہ عذاب آئے گا. وہ کہتے ہیں لے عذاب، آتا کیوں نہیں؟ وہ جو عذاب غیر شعوری طور پر آ رہا تھا اس کا اندازہ نہیں انہوں نے کیا، وہ تو آ رہا تھا. کہتے تھے عذاب لے آئے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وما کنا معذب ہوں انت فیہم، جس معاشرے میں تو اور تمہارے ساتھی موجود ہیں ہم اس کو عذاب کیسے دے سکتے ہیں؟ وانت فیہم ہوا کیا؟ اللہ نے کہا کہ ہم اسے لے جائیں گے. لے گئے مکے سے، اور پھر 6 سال کا قحط پڑا. بڑے بڑے لیڈر ابو سفیان جیسے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ دعا کیجیے آپ کی قوم مر رہی ہے. کذالک الجزاء، کائنات کے اندر جو خدا تعالیٰ کی قوتیں کار فرما ہے انہیں کسی نے نہیں دیکھا ہوا. اس کا تعلق خدا کے نظام قانون مکافات سے ہے. اس لیے کذالک العذاب سے مراد یہ ہے کہ یہ عذاب آئے گا. ولا عذاب الآخرت اکبر، اگر یہ جانتے ہوں تو عذاب آخرت اور بھی بڑا ہے، اے کاش کے وہ واپس آ جائیں. اور یہ ایک قسم کی پیشین گوئی تھی کہ یہ کم از کم مکے والے لوٹ آئیں گے اور یہ ان کا عذاب ٹل. اور ایسا ہوا، اگرچہ وہ کذالک العذاب کی بات جنگ بدر میں طے ہو گئی، وہ بڑے بڑے جو ان کے تھے، وہ اگلی سورہ میں آئے گا وہاں اس کو دیکھیں گے. آگے میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غلط روش پہ چلتے ہیں اور وسائل کو اپنی دولت سمجھتے ہیں، اسے عوام کے لیے، نفع انسانیت کے لیے خرچ نہیں کرتے. قرآن کریم ایک ہی دلیل دیتا ہے، ایک ہی بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے تمہارا اپنا ہے، ایون جس ہنر سے تم کماتے ہو یہ بھی تمہارا اپنا ہے، صرف محنت تم کرتے ہو، جو ہم نے اجازت دی ہے کہ کرو یا نہ کرو، باقی سب کچھ ہمارا ہے. اس لیے جو کچھ بھی ما بکم من نعمت، جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے، فمن اللہ ہے، وہ اللہ کی، اللہ تمہیں نعمت دیتا ہے. وہ اپنے ایک فنکشن کا ایک عمل کا اظہار کرتا ہے. تمہیں اپنے اوپر ایمان کی دعوت دیتا ہے اور اپنے قانون کو مثالی بنا کر اس پر چلنے کی ہدایت کرتا ہے. کون ہے جو تمہیں اسے دیتا ہے؟ یہ ہے وہ سوال جس کو سورہ لیل میں میں نے کئی دفعہ اس کی وضاحت کی. قرآن کریم چاہتا ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ آئے وہ اس کو سمیٹ کر نہ رکھے, تقسیم کرے. ابھی کہہ رہے تھے آج ہی منظور صاحب ونڈ کھنڈ کی کہہ رہے ہیں, ونڈ کھاؤ کھنڈ کھاؤ, ونڈ کھاؤ کھنڈ کھاؤ. وہ کہتا ہے کہ آپ جو کچھ تمہارے پاس آتا ہے اسے اپنے پاس مت رکھو. یہ نو انسانی کے نشو و نما کے لیے, معاشرے کی ترقی کے لیے ہے. اگر کسی کے پاس کم یا زیادہ آتا ہے تو اسے پول کرو. کم از کم وہ جو یتیم اور مسکین ہیں ان کا بندوبست ضرور کر دو تاکہ کوئی شخص محروم نہ رہے, ورنہ سارے محروم ہو جائیں. کیا بات ہے ذات رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک روایت کے مطابق اسی طرح کا سوال تھا, انہوں لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر میں یا بڑے دریا میں ایک کشتی جا رہی ہے, بڑی کشتی, اس کا ایک نچلا پورشن ہو, ایک عرشا ہو, کچھ لوگ اوپر ہیں کچھ لوگ نیچے ہیں. وہ نیچے والے ہیں وہ ظاہر ہے کہ پانی تک ان کی رسائی نہیں, وہ اوپر والوں کو کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا پانی بھیجو یا پانی ہمیں لینے دو. اوپر والے کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے تم نیچے رہو. حضور نے فرمایا کہ اگر وہ نیچے والے تنگ آ کے نچلے حصے میں سوراخ کر کے دریا سے پانی لے لیں تو کیا خیال ہے تمہارا؟ پانی لے لیں گے, نچلے حصے میں پانی بھر جائے گا, کشتی ڈوب جائے گی, نہ اوپر والے رہیں گے نہ نچلے والے رہیں گے. یہ ہے بل نہ محروم. اس لیے جن لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی عطا کے ذریعے سے ان کی ضرورتیں پوری کرو, جن کی نشو و نما نہیں ہوتی ان کی نشو و نما کا انتظام کرو, اس سے تمہاری بھی نشو و نما ہوگی ان کی بھی ہوگی. اوروں کا بیڑا پار کر تیرا بھی بیڑا پار. جب کسی کے بیڑے کو آپ دھکا لگا کے پار کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ خود بھی تو باہر چلے جاتے ہیں. اور اس کے بالمقابل دوسرا رویہ ہے بخل کا, جو چیز آئے اپنی طرف سمیٹتے چلتے ہیں, دوسروں کی ضرورت سے بے نیاز ہو جاؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے بلند نظری حیات کی تکذیب ہے. جو شخص ایسا کرتا ہے اس کی زندگی مشکل میں پھنستی چلی جاتی ہے, اسے کہتے ہیں کدال کلتا. جو معاشرہ, جو افراد کا اجتماع, جو قوم دینے کا رویہ اختیار کرتی ہے اس میں چیزیں بافراغت ہو جاتی ہیں, جو چھپانے کا رویہ اختیار کرتی ہے اس میں بھوک اور خوف کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے. یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے. اسی لیے یہاں اس نے کہا ہے کہ ان کفار کے بالمقابل ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم. جنات النعیم, یہ تو ان للمتقین, متقیوں کے لیے. متقی کا بہت دفعہ ترجمہ ہو چکا ہے. خدا کے قانون کی مطابقت اختیار کرتے ہوئے چلتے ہیں, اس کی خلاف ورزی سے ڈرتے ہیں, اپنے نقصان کو بچاتے چلے جاتے ہیں, اپنے آپ کو اور نو انسان کو بچاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں, انسانی نشو و نما کا انتظام کرتے ہیں. یہ متقی ہے. اس کو کہا کہ عند ربہم, ایک ہستی ان کو پال رہی ہے, اس کے ہاں دلیل اس بات کی یہ ہے کہ کس کے حساب سے تم دیکھتے ہو, کس ریفرنس سے اپنی ترقی ماپتے ہو. آئی ایم ایف, ورلڈ بینک کہتا ہے کہ ترقی ہو گئی, امریکہ کہتا ہے ترقی ہو گئی, انڈیا کہتا ہے ہو گئی, کہتا نہیں. ان ربہم, خدا کا نظام ربوبیت, اصول ربوبیت جو ہے اس کے مطابق ترقی ہوئی کہ نہیں, اس کے مطابق ترقی ہوگی تو انسانی معاشرہ جنت میں تبدیل ہو جائے گا، ایک جنت نہیں نسل در نسل جنت. ایک تو باغ ہوتا ہے نا، محض باغ ہوتا ہے، ایک باغ ہوتا ہے جس میں نعمتیں بافراغت ہوں، پھل لگے ہوئے، پر نعمت باغ، نعمت میں پھل بھی ہے، نعمت میں سایہ بھی ہے، نعمت میں رہائش بھی ہے، نعمت میں بے خوفی بھی ہے. وہ جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، صحت، سیکیورٹی، عزت نفس، یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں تو تب نعمت پوری ہوتی ہے. متقین کے لیے ہیں جنات نہیں، ایک طرف متقین ہیں، ایک طرف فاسقین ہیں، ایک طرف مومنین ہیں، ایک طرف کافرین ہیں. افنجعل نجعل المسلمین کالمجرمین، یہ جو اس وقت مجرم ہیں یہ اپنے آپ کو بیٹر پلیس سمجھتے ہیں، اور مومنین ابتدا میں کمزور، وسائل میں کمزور تھے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم تو ایسے ہی رہیں گے، نہ معاشرے میں تبدیلی آنے دیں گے نہ ہماری حالت تبدیل ہوگی، کیونکہ معاشرہ ان کے کنٹرول میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالکم، کیا ہو گیا تمہیں، کیف تحکمون، یہ کہاں سے فیصلہ لے لیا ہے، کس بنیاد پر یہ حکم چلاتے ہو، لگام تمہارے ہاتھ میں ہے کائنات کی، کائنات کو کون چلا رہا ہے، تم چلا رہے ہو. یہ قبل اس کے کہ میں مسلمین اور مجرمین کا تقابل کروں، متقین کے حوالے سے ان ربہم کی بات 30/15 میں دیکھیں. آمنوا وعملوا الصالحات، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے بنانے والے کام کیے، فہم فی روضتی یحبرون، وہ روضہ میں ہوں، اسی روضہ بنایا ہے، ہر قبر کے ہوتے ایک تھوڑا سا باغیچہ بنا کے انہوں روضہ کہہ دیا روزہ. زواد، پنجابی والے زواد کو دعات پڑھتے ہیں تو روضہ ہم کہتے ہیں. فہم فی روضۃ، ایک جنت ہے، جنت کے اندر ایک باغیچہ ہے، کیاری ہے روضہ، ریاض روضے کی جمع ہے، باغیچے جنت میں، تو بہت بڑی جنت ہے، یہاں سے وہاں تک، زمین سے آسمان تک پھیلی ہے، اس میں روضہ، جہاں کہیں وہ رہتا ہے وہ ایک جگہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کا ارد گرد جس پوزیشن میں ہوتا ہے وہ روضہ ہے. یحبرون، کئی معنی ہیں اس کے، بہرحال ایک معنی یہ ہے کہ ان کی خاطرداری ہوگی. یحبرون مجھول ہے، حبر کہتے ہیں بڑی ہی ہلکی اور دل نواز موسیقی کو. باغ میں ہوں گے اور پس منظر میں ہلکی موسیقی چل رہی ہے، آپ ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں یا کسی اور جگہ بیٹھتے ہیں، دیکھیے کیسے اس کے پس منظر میں ہلکی سی ایک موسیقی چل رہی ہے، آپ کو اس سفر کے کٹنے کا احساس نہیں، نہ ہی آپ کی کسی عمل میں، گفتگو میں مداخلت بھی نہیں کر رہی، وہ پس منظر میں ایک ہلکی سی چیز چل، اس کو یحبرون کہا ہے. یہ ایک انداز ہے جنت کا، 78/31-34 دیکھیے جنت کیا ہے، متقین کے لیے کیا ہے. 31 سے 36 تک ان للمتقین مفازا، متقین زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھ جائیں گے، کامیابیوں پر ان کا کنٹرول ہوگا، ان کو کامیابی دی جائے گی، ایسے مقام میں پہنچا دیا جائے گا جو کامیابیوں کا مظہر ہو. مفاز اچیومنٹ کا مقام، کیا مقام ہے؟ ہدایت، وہاں روزہ تھا، یہاں حدیقہ ہے. حدیقہ بھی پھولوں سے بھرے ہوئے چھوٹے سے باغ کو کہا کو، اور یہ جمع ہے، ایک ہی باغ نہیں، ایک ہی کبھی جہاں کہیں جائیں گے، یعنی ان کے بیٹھنے کے لیے، آرام کے لیے ہدایت ہوں گی. وہ آنابن انگور ہوں گے، آناب بھی ایک استعارہ ہے زندگی کی خوشیوں کا. وہ قوائب اطرابن، ان کے ہم عمر، ہم گل، ہم نفس ساتھی ہوں گے. کہا جاتا ہے عورتیں ہوں گی، انسان تو سیکس سے ادھر ادھر ہوتا نہیں، لیکن قوائب تو اطراب ترب سے ہے، ترب ترب مٹی کو کہتے ہیں، اطرابن ایک ہی مٹی کے بنے ہوئے، ایک ہی طرح کے، ایک ہی نفس، ہم نفس جسے کہتے ہیں. عمر میں بھی ایک ہی طرح. وہ کاسن دہاکن، جو میں پہلے کہہ رہا تھا نا، آناب انگور ہوں گے، یہ بھی استعارہ ہے، اس استعارے کے حساب سے کاسن دہاکن چھلکتے ہوئے جام، جام تو ہوں گے، پئیں گے بھی. لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، یہ پی کر کوئی لغو بات نہیں سرزد ہوگی، خلاف قاعدہ کوئی چیز نہیں چلے گی، بات ہوگی تو میننگ فل، چو چو کوں کوں یوں ہی نعرے نہیں ہوں گے، نیور مائنڈ کی بات نہیں آئے گی. ولا کذابا، اور جب آدمی یوں بڑا ہو جاتا ہے تو دوسرے کو جھوٹا کہتا ہے. یہ میں کبھی وقت آیا تو پھر اس کی وضاحت کروں گا، یہ معاشرتی اقدار کی نشاندہی. کہا کہ متقین کے لیے جزام میں رب کا عطان حساب، صلہ ہے تمہارے رب کی طرف سے، جزام میں رب کا عطان عطا ہے اس کی. صلہ تو تم یہ مانتے ہو کہ کام تو کوئی اور کیا، ملا یہ کچھ، تو یہ عطا کی شکل ہے، حساباً کافی ہے. جزام بما کانوا یعملون، کہا ہے دوسرے مقام. یہ ہے جی وہ جنت جس کا اس نے حوالہ دیا ہے کہ جو معاشرے خدا کے نظام ربوبیت کے مطابق اپنے سوسائٹی، معاشری حکومتوں کو تشکیل دیتے ہیں، وہ اس کے مطابق بڑھتے چلے جاتے ہیں، تا آن کہ وہ سارا معاشرہ باغات میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور باغات بھی استعارہ ہے خوشیوں کا، مسرتوں کا، فراوانی نعمت کا. اب آ جائیے، دوسری بات کہی تھی، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمین کو مجرمین کی طرح کر دیں؟ کئی لوگوں نے ترجمہ مسلمین کا مومنین کیا ہے. مسلمین معاشرتی طور پر جو معاشرے، جو اقوام، جو گروہ فرما برداری کی روش اختیار کر لیتے ہیں، قانون کے مطابق کرتے ہیں، خود سلامت رہتے ہیں، خود سالم رہتے ہیں، دوسروں کو سالم رکھتے ہیں، وہ مسلم ہیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، اس کی گفتگو اور اس کے اعمال سے جب دوسرے مسلمان محفوظ رہنے والے محفوظ رہتے ہیں تو وہ شخص مسلم ہے. یہ ایک ڈیفینیشن ہے برابر چلی آ رہی ہے احادیث میں بتائی گئی. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلم اور مجرم دو متبادل ایک دوسرے کے متصاب ہیں, متبادل نہیں. سارا ہی جہان مجرم سارے کے سارے وہی حقوق مانگتا ہے جو مسلمین کو حاصل ہوتے ہیں, دعویٰ بھی اسی کا کرتا ہے اور وہ کہتے بھی یہی ہیں کہ ہمیں سہولت حاصل ہے, تم تو نہیں ہو, تم ہمارے برابر نہیں. یہ نہیں کہ ہم تمہارے برابر نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا مسلمان کا مسلم کا رویہ اور مجرم کا رویہ ایک سا ہوتا ہے؟ جب ایک سا رویہ نہیں ہوتا تو دونوں کے نتائج ایک سے کیسے ہو سکتے؟ ایک فرما بردار ہے, قانون کے مطابق چلتا ہے تو قانون کے اثرات اس پر مرتب ہوں گے, اس کی زندگی محفوظ ہوتی چلی جائے گی. نہ اس کو کوئی الفاظ میں تکلیف دے گا, نہ جسمانی طور پر کوئی تکلیف پہنچے گی. اس کے بالمقابل مجرم تو جرم کر رہے ہیں, ہمارے ہاں جرم کا معنی ہے خلاف قانون کا. جرم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے ظاہراً یا چھپ کر, تو یہ جرم ہوتا ہے. عربوں کے ہاں ان کے ڈنگر جانور مال پالتے تھے تو وہ اور فوائد کے علاوہ ان کے جسم پر بال ہوتے تھے, خاص طور پر دمبے پر اچھے خاصے بال ہوتے ہیں اور بڑے اچھی پشم ہوتی ہے. جب کسی کی دمبی کو جب اس کے خوب بال آئے ہوئے ہوں مونڈ کر کوئی دوسرا لے جائے, پالا کسی نے جب وہ ریڈی ہوا تو وہ دوسرا مونڈ کر لے گیا, اسے جرم کہتے ہیں. یہی لفظ جرم یورپ میں گیا تو کرائم کہنا ہے. آج آپ کے ہاں کرائم کا لفظ بول رہے ہیں, یہ جرمی ہے. تو یہ جو شخص یہ فعل کرتا ہو وہ مجرم کہلاتا ہے, یعنی دوسرے کو حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے. مسلم وہ ہے جو اپنے حقوق کو محفوظ رکھتا ہے, دوسروں کے حقوق محفوظ رکھتا ہے, اپنی سلامتی چاہتا ہے, دوسروں کی سلامتی کی ذمہ داری دیتا ہے. مجرم وہ ہے جو آپ کچھ نہیں کرتا, دوسروں کی کمائی پر ڈاکہ ڈال کے اپنے ہاں لے آنا چاہتا ہے اور دوسروں کو محروم کرنا چاہتا ہے. کہتا ہے کہ دونوں برابر ہو جائیں گے. آئیے دیکھیں قرآن کریم نے دوسرے مقام پر کیا کہا ہے, 32:18-21. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا, تو کیا جو شخص ایمان والا ہے وہ اس جیسا ہو جائے گا جو بے حکم ہے؟ ایک ایمان پر مبنی زندگی گزارتا ہے اور ایک فسق پر مبنی زندگی گزارتا ہے, برابر ہو جائیں گے؟ قرآن کریم کہتا نہیں. امن الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ صاحب ایمان ہیں اور پھر بنانے والے کام کرتے ہیں بگاڑنے والے کام نہیں کرتے, فلہم جنات المأوى, ان میں ان کے لیے جنات ہیں مأوى, جہاں وہ ٹھکانہ بنائیں گے, بسیں گے, رہائش اختیار کریں گے. نزلم بما کانوا یعملون, وہ جو لوگ جو کچھ کرتے رہے اس کے بدلے میں خدا کی مہمانی ہے, خدا انہیں ایسے مقام پہ جا اتارے گا جنہیں جنات المأوى کہا ہے, جس کا میزبان خدا ہو, اتنی وسائل کا, بے شمار نعمتوں کا مالک, کیا خیال ہے اس کے بارے میں. ایک شخص ہے مہمان کے طور پر آتا ہے کسی کے ہاں تو اس کی عزت ہوتی ہے. مومن وہ ہیں جو خدا کے ہاں جنت میں جائیں گے تو نو مات ہوں گی ہی ہوں گی, عزت کا ایک مقام ملے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا, جو لوگ بے حکم ہیں, فسق کرتے ہیں, انسانی معیاری شخصیت کے سے باہر نکل جاتے ہیں, فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ, उनका भी ठिकाना है, उनको भी दामन मिलेगा, लेकिन आपका, आपकी आगोश में चले चले जाएंगे। कुल्लमा अरादू अन युखरजू मिन्हा उईदू फीहा, यह भी आयत मैंने कोट की, जब कभी वो इरादा करेंगे कि उससे निकलें, धक्का देकर फिर उसी में डाल दिया जाएगा, उईदू लौटा दिए जाएंगे। वकील लहुम, उनको कहा जाएगा ज़ूकू अज़ाब अन्नार। आप देखें मेहमान को किस तरह बाइज़ दिखाया जाता है और जहन्नम में जाने वाले को किस तरह धक्के देके फिर वहीं डाल दिया जाता है। यह है फर्क जिसे उसने अभी मैंने पेश किया था कि रुसवाई का अज़ाब होगा। क्या कहेंगे, मेहमान कहीं जाना चाहता है तो कहते ठीक है चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ, ये फैसिलिटी है। और अगर नार में घुसे हुए लोग जिनकी नशोनुमा रुक चुकी हो वो कहीं जाना भी चाहेंगे तो जाने नहीं दिया जाएगा, उसी आग में दोबारा धकेल दिया जाएगा। ये तौहीन है, ये रसवाई है, या कि इज्जत है। और कहा है कि पहले को जो कुछ मिला था बिमा कानू यामलून, उसके सबब से जो वो नेक अमाल करते रहे थे, साले बनाने वाले काम करते रहेंगे, और इनको जहन्नम में यूं धकेला जाएगा, अजाब चखाया जाएगा। कुंतुम बही तुकज़्ज़िबून, वो इस अजाब अंगेज कैफियत का भी इनकार करते थे। आगे पहले आयत मैं अभी भी पेश कर चुका हूं, दूसरा मुकाम देखिए 38:28। ये आज के दर्स में शामिल है, आ जाती है 38:28। अम नजअल लजीन आमनु व अमिलु सवालिहात कल मुफ्सिदीन फिल अर्ज, क्या हम ईमान वालों को जिन्होंने बनाने वाले काम किए ऐसा कर देंगे जैसे जमीन में फसाद मचाने वाले, दोनों एक जैसे कर देंगे। अम नजअल मुत्तकीन कल फुज्जार, एक मुत्तकीन है और एक बहुत जबरदस्त कानून शिकन, इंसानियत की कोई कदर कायम नहीं रखते, तो तोड़ फोड़ कर कुछ का कुछ कर देते। तर्जुमा तो बेहुक्मी होता है इसका, लेकिन फजारा फाड़ने को कहते हैं, इंसानी सूरत को फाड़ कर कुछ और बन जाते। बहरहाल कई दफा मैं इसकी वजाहत कर चुका हूं, अब मजीद नहीं जाता, वक्त इसी पर हम अपने यहां रखते हैं। यह कहा है कि क्या एक तरफ मुत्तकी है एक तरफ फाजिर है, बल्कि फुज्जार जमा है उसकी मुत्तकीन के बिल मुकाबल, मुबालगे कसी गए। इसी तरह से एक तरफ मोमिन है एक तरफ मुफसिद है, एक तरफ मुस्लिम है और एक तरफ मुजरिम है। अब ये मुजरिम मुफसिद और फाजिर, ये इनका तकाबुल करके देख लीजिए कि क्या मफहूम है इसका। एक मुकाम और देख लें 45:31। अम हसब अल्लज़ीन अजतरहु सय्यिआत अन नजअलहुम कल्लज़ीन आमनू व अमिलुस सवालिहात, क्या गुमान किया उन लोगों ने जो बुराइयों का इर्तकाब करते हैं ढूंढ ढूंढ कर उसे लाते हैं। बड़े जोर शोर से उन पर अमल, इस तरह उससे ये आत हम नजा अलहुम कल्लज़ीन आमनू व अमिलुस सवालिहात, ان نج علہم، کیا ہم ان کو کر دیں گے ان کی طرح جو ایمان لائے اور انہوں نے سارے عمل کیے. یہاں برائیاں تلاش کر کر کے ان کو نئے سرے سے اختیار کرنے والے، طرح طرح کے برائیاں گھڑنے والے، کہا ہے سوا ام محیا ہوں و ممات ہوں، ان کی زندگیاں اور موتیں برابر ہو جائیں گی. ایک ایمان اور عمل صالح والا ہے اور ایک برے اقدام ڈھونڈ ڈھونڈ کر کر رہا ہے. دونوں کی زندگی کا انداز ایک سا ہے، دونوں کی موت بھی ایک جیسی ہو جائے گی، دونوں چیزیں نہیں ہوں گی. وہ موت مرتا ہے برائیوں کے نتائج میں، مومن حیات میں آتا ہے اپنے ایمان اور عمل صالح کے مطابق. دونوں برابر نہیں ہوتے. سا ما یحکمون، بہت برا فیصلہ ہے جو تم کرتے ہو کہ دونوں برابر ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. یہ آگے دلیل دی ہوئی ہے، میں وہ پیش کر چکا ہوں پہلے جاسیہ، سورہ جاسیہ میں سنی لیں، اچھی بات ہے. وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، یہ کیوں برابر نہیں ہے؟ کہتا ہے کائنات کا نظام اس طرح سے بنایا ہوا ہے کہ یہ ہر عمل کا نتیجہ مرتب کرتا ہے اور بے کم و کاست ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا. بالحق یہ کریٹ ہوئی، ٹھوس نتیجہ مرتب کرتی ہے. کاہے کے لیے؟ بولے تجزا کلو نفس بما کسبت. کائنات یہ یوں ایسی بنائی گئی ہے تاکہ انسان کو، کسی بھی نفس کو جو وہ کام کرتا ہے اس کی جزا دی جائے. وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا. یہ مومن کو جو اچھائی ہوگی اس پر تو کیا ظلم ہونا ہے، جس پر جس کی تنگی آئے گی وہ کہتا ہوگا نا مجھ پر ظلم ہوا. کہتا ہے ظلم نہیں، اس کے اپنے اعمال کے نتائج کے طور پر آتا ہے. یہ کائنات، وہ کہتا ہے دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کائنات میں دو عمل سرزد ہو رہے ہیں، ان کے اپنے اپنے نتائج مرتب ہیں. آ جائیے اپنے درس کے اوپر. وناجا المسلمین کل مجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو مجرم لوگوں کے برابر کر دیں گے؟ مالکم قہوت حکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو؟ کس طرح کا حکم چلاتے ہو؟ ام لکم کتاب فی تدرسون، پہلی بات عقل کی کہ انسانی عقل کیا فیصلہ، مالکم کیف تحکم، انسانی عقل کیا فیصلہ کرتے ہو؟ بتاؤ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تمہاری خواہش تو ہے کہ برابر ہو جائیں بلکہ تم بہتر رہو، کیا تمہاری عقل بھی یہ فیصلہ کرتی ہے؟ چلیے آپ اپنی عقل کو اندھا کرنے نہ دیکھیں، ایک اور دلیل ہو سکتی ہے اس کے اوپر. پہلا عقل، عقل انسانی، میں نے کئی دفعہ مراحل بتائے ہیں آپ کو. ایک ٹریڈیشن چلی آ رہی ہوتی ہے، وہ یا عقل کے مطابق ہوتی ہے یا اس کے خلاف ہوتی ہے، اس کو عقل کے مطابق ہونا چاہیے. اگر عقل کے مطابق ہو یا اس کے خلاف ہی ہو تو کیا وہ وحی الہی کے مطابق ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جو فیصلہ تم کرتے ہو، پہلا تو یہ عقل انسانی اس کو نہیں سنتی، وہی اس کو رد کر کے رکھ دے گی. چلیے آپ عقل سے کہتے ہیں اولا من قاصد، بڑے بڑے لوگ کہ جس نے پہلے پہلے قیاس کیا ابلیس تھا، تو اس لیے قیاس کے قریب نہیں جانا چاہیے. وہ کہتے ہیں چلیے ام لکم کتاب فی تدرسون، کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے چلے آ رہے ہو. تدرسون، درس گانے کو کہتے ہیں، کہ کسی کتاب کے مفاہیم میں یہ مفہوم شامل اور تم اس کو گا گا کر اس کے نتائج نکال چکے. تدرسون، صرف پڑھتے نہیں ہو، یعنی بار بار پڑھتے چلے آ رہے ہو. اس میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ مسلم اور مجرم برابر ہو جائیں گے؟ ہے کوئی آسمانی کتاب؟ پہلا عقل انسانی ہے، پھر آسمانی کتاب والی، کیا اس میں سے کیا لینا چاہیے؟ ان لکم فیہ لمحات تخیرون، کہ جو تم چاہتے ہو نتیجہ وہی مرتب ہوگا. ان لکم تمہارے لیے وہ ہے فی ہے, اس میں لکھا ہوا لمحات خیرون, جو تمہیں پسند ہے, یعنی کہ عمل کے عمل کرنا بھی تمہیں پسند, اپنی پسند کا نتیجہ بھی تم اپنی پسند کا لینا چاہتے ہو, کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. انسانی اختیار تو ہے, عمل کا ہے, نتائج کا نہیں. ساری کتابیں یہی بتاتی ہیں کہ انسان اپنے عمل میں اختیار رکھتا ہے, جتنا بھی محدود اس کا اختیار ہے کہ وہ کوئی بھی عمل کر سکتا ہے, لیکن جو عمل کر گزرے گا اس کا نتیجہ مرتب ہونا, یہ کائنات کے نظام میں نتیجہ مرتب ہو کر رہتا ہے عمل کے مطابق.